کو سورہ قلم پسې او نزول کې پس د سورۃ ملک نه دی اثبات د قیامت کله چې مخ کې توحید او رسالت ذکر شو په دې سورۃ کې صرف تخویف او اخروی په اثبات د قیامت سره او چې مقاصد ذکر شو رزل تکی زواجر و تخاویف ذکر کی نیو باب دے اس بات تا قیامت کی او تخویف اخروی ذکر کی او دنیاوی پینز قسمہ ابی اور پسیت دا فریقین و حال اصحاب الیمین اصحاب الشمال ابیا ترغیب او تصدیق د رسالت او اثبات د توحید په اخر کې بیا کی بسم الله الرحمن الرحیم الحاقۃ هغه یقینی روز ملحقہ صدا هغه یقینی روز در تعظیم د پاره کې ورنہ ملحقتو خو ماہیا خدا چه وضع دا مظہر پا دے دا مزمر اوشی خدای کے مطلب تعظیم او تفخیم ہے اما ادراک ملحق او سپوکتا لرا چه صدا غروض یقینیم تا درین ذل دا دید پارا چه علمی چاہتا نشتا دے دروض دا قیامت علم پڑتے دیر تکذیب کړو سمودیانو عادیانو دروازې ټنګون کې فل قارعه القارعه تم القارعه دا ټنګون کې ورځ تکذیب کړو هر چې سمودیان دین والا کلی شو بتواغیه په یو چې سره چې د حد نتیروا یو معنا یا بتواغیه بابا سببیه ده په سبب د خپل سرکشه توغیان ارچ آدیانو نو علاق لیشو پداسی او سیلے سور سور ان کی آواز کو ان کے وعات یتن او دیر سختا سخرا علیم سبع لیال مقرر کری و اللہ پدی باندی وش پی و سیام سمانیت ایام او تروزی حسوما لگاتار مانا متتابعات چوٹی پا گنوا حسوما او یا حسومن په معنا د قطع سره قطع کوون کې او د خلق لرا فطر القوم بیا سره تا بلیدو دا قوم په دغه عذاب کې غوزیدلې راتو بس فوقت خوب باندې کانم اجاز نخلن خاویا تا بوی چې تنی د کجورو دی روستې شوی فهل ترا لهم من باقیا نو انسان ته ویني دا غي د پاره سوک پاتی شو دا غینا وجا فرعون او من قبله او راغلی او فرعون دنیا کې او سوک چمخ کې دنو والموتفقات او کلی الټه شوی بل خاطئه پس باندې راغلی په ډیر لوی جرم بل خاطئه فاسو رسول ربهم نافرمانی وکړه د پیغمبر د خپل ربنا نونی والالذی لرا پنیولو سختو اخذت الرابیه سخنیول انا لما تغلماو حملناکم اللہوی مونگا چکلا سرکشیو کلاوبو لحد نزیاتی شو در نوح علیہ السلام پا وقت کی نمونگا تاسو خیجولے پا کشتے کی لنجعالا لکم تذکرتن چوګر دو دا کیشته استاوس د پاره عبرت وتعیها وزن وایا او یاد ساتي دی واقعا لرا وګونه یاد ساتون کی کاغه چاولی د خوغه عبرتو او که چانه د لیدلې نو قران کې واقعا شته کنه کس وخت قیامت کله چې بوکوال شي پښپېلې کې پوکې یوزل وحملت الارض والجبال او چت پکلی شزمکا و غرونا بحواکی فدکتا دکتا واحدتا وبجلو کول شي په یو ځل جلا کولو نو فنا بشي نو هبا منصورا بشي په یو میزه مقاتل واقعاتو په دورت باندې واقعا بشي اگر وز واقعا کی دن کی ونشقت السماو او بشلی گی اسمان فهی او میزه واحیه دا اسمان با په دورت باندې بیر روستوی واحیه پس چگوتی ولی ورولی والملک علی ارجائها ملک بطول دا دی پا طرفونو باندی شی دا کمیند خو بیرا وردی گی کنا ندی برورو طرفونو تشید آسی ویحمل وارش ربک فوقهم یوم ایزن سمانیه او چطب کی عرش درفستا اگا ربو چو بطولو باندی اوچت تی فدورت باندی اتق اسما ملائکم این صورتن با داسی چی احملو دارش لاندی با پاغرود اتق اسما انوی وس سلور قسم دینو سمانیه نمرات اتنا بلکه اتق اسما یوم ایزن توردونا پا دورت و تاسولوان دکلشه اللہ تا لا تخفا منکم خافیا نبی پتاسو کی او نفس پٹی دن کے نو خلق بدو قسمش فریقین اگر سوک چور کلش اگر تعمل نام اقبلا پا خلاص باندی پا یقولو نو اگر بچگی بی دیر خوشا لینا پلو مرگرو تا ها امقرو کتابی راشه پلو لے زمام اللاما انی زننتو انی ملاقن حسابی ما یقین کرو پا قیامت باندی چه زبا ملاقات کم دخل حساب کتاب سرا پس دا سڑی با پا دیر خوشال جون کی فی عیشت راضیا پا دا سی جون که چه جون برزائی مبالغا دا نا فی عیشت راضیت صاحب ہوا فی جنت نالیت پا جنت اچت کی قطوب ہوا دانیا چه میوی داغی نزدی نزدی دی قلو و شربو قریوس کے حنی ام بما سلفتم فی الیام الخالیا مبارک دی شی تاسو تا پا سبب داغی چی تاسو عمل کرده دی پا غرزو تیرو شوکیم اسلفتم روزی ام دیر خی تیری کلی دی دا داغی بدل دا او اغا سوک چی ورکلیش اغا تا عمل لامخ پلا پا گس لاس باندی ويقولون آغا بچغي كي يا ليتني لم اوت كتابيا افسوس دي مالر چه نوی را کلشه نخبوا لم اوت كتابيا چه نوی را کلشه عمل لاما نخبوا يوا ولم ادري ما حسابيا انپو ايده چه دا حساب كتاب سنگي چه دنیا كي انپڑو ما ويس نپو ايدم نوچا قصوه نخبوا یا لیتا کانت القاضیہ اے افسوس دے دی عمل نامی لرا چه زمائے ہر سا ختم کلل اگا زمائے امیدونا زمائے غرمانونا اگا عملونا ہر سا ختم کلل قاضیہ قاضی دے که قاضیہ دا دا سنگا عمل ناما دا خوا ما اغنان نیمالیا دفنکو زمان اگا مال زمان فیدر آنکل مال را غمال زمان چه زمان مال و زمان مال حلکانی سلطانی او رکش و زمان آغا دلیل زخ با دنیا که دیر زبردست متکلم و ما دلیلو نبو را سراو چه را سر باس نشو کولی او نن رانا دلیل رکشو یودا ادویم رکش و زمان آغا خپل بادشایی ولی بادشاہ په کیو می کنه کا هغه وای چې هغه په خپل سلطانیه په څه خپایې چې زماغه سلطانیه څه شو بادشاہ یې نه روکا شو ها الله وو یخذوه وینسه فغلو ویتلې رفبتدره الف من الملائکه زر ملائک ور پسې منډه کې ها او بینیسی او بیتلی سم الجحیم سولو بیا خواد جہنم تے داخل کے ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فسلكوا او بیا پاغا زنزیر کی او پی اے لکه دا تصبو پشانتی ولی تصبا خلق پیئی کا نزکا چی دو سوری پاکی دکی امشتا نو پاغا سلسلہ کی ہے زرعو آسبو نزران چی پلنوال داغی او یا گزا دے او یا دا پارا دا دیروالی رازی خوا ولی چی سورا دے فسلکو نو ننباس اے پاکی فسلکو سلک سلک و درر کنا ملغرل پیل دا خو دیر سب ناکار آزاو دیر سخ آزاب ذکر شو نو سے اللہ وجہ بیانی چتا سو وقی دے کنا ذات دا گناہ خیمہ چی خلق عبرت و آخری چی دا گناہ سوکنکی کنا خوا دا سکار و خلق دا خلق چی میان دا گئی پاگا سیخ کی نو دا سی دا گئی پیو غاڑا پاکی سیخ ورکی او بلا غاڑا تیو باسی انہو کانا لا یؤمنو باللہ العظیم یقیناً دا سلے چی دے وہ پا دنیا کی کانا چی دی ایمان نرولو پاگلوی خدای باندی وارو واری زانا جوڑ کریو خوا آلوی خدای یقین نو ولا یحض والا توام المسکین او ندو کی دا دتو چه خلق تیز کرده پا تو عام ده مسکین بانده رحم پکنو پا جزانو غریبانو بانده رحم پکنو او بالکل نبکی حقوق اللہو لا یومنو باللہ انبکی حقوق العباد فلیس له اليوم آونا حمیم نشت دلران انرزی پدیزه کی دوستو ولا تو عامن اون خوراک إلا من غسلين مگر وینې زوی لا یاکلوه إلا الخاطئون نخره غیله را مگر ګناګار مجرمان خلق دا تخویف او خرویو سره د علت نه بیان کو نور پسې تصدیق د قران ذکر کوي د پیغمبر ذکر کوي فلا اقسم حاجت نشته سوگن تا بیام الله ویز گواکوما بما تبصرون اغه دنیا چې تاسو یې وینئ و ما لا تبصرون اغه اخرت چې تاسو یې وینئ دنیا او اخرت گواکوم په دې خبره انه لقول رسول کریم چې دا قران وینا ده دیو پیغمبر عزتمن دا پیغمبر یادی خواه وینا سمانا پیغام دا خو وینا دا اللہ دا دا کلام دا اللہ دے خو پیغمبر را غلی دنیا تا نو دا اغا پیغام دے نو زکی وطا ہوئی خواه وما او بی قول شاعر ندے دا بیان کلام دا شاعر قلیل ما تومنون لگ دی پتا زکی یقین کون کی ولا بی قول کائن انا دا وینا دا ترویتی د ساحر او جاوګر قليلا ما تذكرون لګدي پتا زکه عبرت اوستن کی تنزيل من رب العالمين دا قران خو نازل کړی شوی درف د مخلوقات نه او د ځان نه چانه دي جوړ کړي ولو تقول علينا بعض الاقاويل کدي پیغمبر چره جوړ کړو جوړکړه په مونږ باندې یو خبره بعض لقاویل معنا یو خبره د جوړکړه په مونږه دا خزنا من هبل یمین نو باندې سمونږ دلرا په خلاصو یعنی متشابهات دي چې الله وی چې زمونږ سمره زور او طاقت ته ښه ثم لقت وانا من الوتين بیا وکټ کو مونږ ددنه اگرک د حیات من حبل الورید او وطین یو معنا اغرق ده حیات فما منکم من احدن عنو حاجزین پس نشته پتاسو که یو تن چه ددد پارا پنا جوڑشی چه دمونگ نیخلاص حاجزین سوکشتی چه دل پناور کی بیا و انو لتذکرت للمتقین او دا قرآن عبرت ده پار ده متقیانو چه غیت نفیده واغستا فإنا لنعلم بشک مونگا پوئیگو ان منکم مکذبین چه بتاسو کی دا سی خلق شتا چه قرآن تا دروغ وی چه دا اللہ کتاب نده یا پیغمبر دروغ جن کئی قیامت دروغ جن کئی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا قرآن با ډیر افسوس شي په کافرانو باندې چیرې هو ډیر افسوس چې ولیم نه دی ویلې ولیم نه دی زده کړې ولیم په عمل نه وکړې دا بل تبیا حسرت کنا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ او دا قرآن حق دی په حق یقیني سره فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ د پاک وګڼا اے بندا نوم د خپل رب او چډیر لوی دی سورته ما